Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 lutego. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd odpowiada na trzecią falę zakażeń. Zamiast przyłbic tylko maseczki. Na południowej granicy Polski ograniczenia. Są ostrzeżenia przed roztopami dla północy i wschodu kraju. Synoptycy wydają też nowe alerty hydrologiczne. Stołeczna uchwała z marca ubiegłego roku o podwyżce cen za wywóz śmieci. Częściowo unieważniona. Przyłbice, szaliki i chusty już nie wystarczą. Nos i usta trzeba zasłaniać wyłącznie maseczką. W województwie warmińsko-mazurskim w sobotę wraca niemalże pełny lockdown. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zmianach w obostrzeniach związanych z pandemią. Na Warmii i Mazurach wraca rzeczywistość sprzed dwóch tygodni. Hotele, baseny, galerie, teatry i kina znów będą zamknięte. Dodatkowo uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej wracają do nauki zdalnej, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zdecydowaliśmy się, że musimy wykonać mały kroczek wstecz, bo do tej pory te nasze kroki luzujące obostrzenia były bardzo odważne. W pozostałych 15 województwach większych zmian w obostrzeniach związanych z pandemią na razie nie będzie. Poza jedną. Dotyczy obowiązku zasłaniania ust i nosa. Będziemy musieli do tego używać maseczek. Inne sposoby, na przykład przyłbice, szaliki, chusty czy kominy, nie będą już wystarczające. Nowe zasady zaczną w sobotę też obowiązywać na południowej granicy. Osoby, które przyjadą ze Słowacji albo Czech, będą musiały przedstawić negatywny test na obecność koronawirusa, wykonany co najmniej 48 godzin przed przyjazdem. W przeciwnym razie będą musiały udać się na kwarantannę. Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś przybyło ponad 12 tysięcy nowych przypadków COVID-19, zmarło blisko 400 zakażonych osób. Ponad milion Polaków dostało już dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19, poinformował szef kancelarii premiera. Działamy zgodnie z harmonogramem opartym na deklarowanych przez producentów dostawach. Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w narodowy program szczepień, napisał na Twitterze Michał Dworczyk. Słupki rtęci coraz wyżej, śnieg topi się coraz szybciej. Są kolejne alerty hydrologiczne i meteorologiczne. Alerty pierwszego stopnia przed roztopami synoptycy wydali dla północy i wschodu Polski. Chodzi o pas od Pomorza przez Warmię, Mazury, Podlasie i Lubelszczyznę po część Podkarpacia. Tam topnieć będą ostatnie duże partie śniegu, mówi Kamil Walczak z IMGW. Ta wysoka temperatura się jeszcze utrzyma. Zasadniczy moment tego topnienia pokrywy śnieżnej będzie tak jakby za nami, jeszcze tam może na wschodzie może być tam troszeczkę śniegu. Nie towarzyszą nam opady, bo co innego jakby do tych roztopów się dołączyły nam opady, a dzisiaj i jutro nie będzie opadów, dopiero jakieś opady pojawią się w piątek, ale i temperatura wtedy troszeczkę się obniży. Alerty meteo będą obowiązywać do jutra, do wieczora. Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia IMGW wydał w związku z prawdopodobieństwem przekroczenia stanów ostrzegawczych na Bugu oraz w zlewnie innych rzek na północnym wschodzie Polski. Do jutrzejszego wieczora obowiązuje też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla Wisły na odcinku od ujścia Narwi po zbiornik we Włocławku. Tam możliwe jest wzbranie rzeki z przekroczeniem stanów alarmowych, informuje hydrolog Dariusz Witkowski. Te wody roztopowe częściowo już zasilają Wisłę i nawet na wodoskazie w Warszawie przepływ jest większy. Też z Narwi i z Bugu troszeczkę więcej dopływa do Wisły. Także ten przepływ tutaj w tym odcinku Wisły też wzrasta, więc to też będzie łącznie razem z tą wysoką temperaturą może to spowodować rozpad tej pokrywy lodowej i w związku z tym pochód kryw w dół rzeki. W nocy w całym kraju będą dodatnie temperatury. Warszawa przegrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie podwyżek opłat za wywóz śmieci. Oznacza to, że miasto być może będzie musiało zwrócić mieszkańcom nawet miliard złotych. A zgodnie z obowiązującymi od marca ubiegłego roku zasadami, mieszkańcy warszawskich bloków muszą płacić 65 zł za odbiór odpadów, a domków jednorodzinnych 94 zł. Te kwoty zaskarżyła do WSA robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa Praga. Wzrost opłat był zbyt drastyczny, mówi Maciej Maciejewski ze spółdzielni. Około 200%, w tym dla jednoosobowych gospodarstw domowych nawet ponad 550%. Tą podwyżkę wszyscy warszawiacy zdążyli już dosyć boleśnie odczuć. Stołeczny ratusz zapowiada, że odwoła się od wyroku. Uchwała była napisana zgodnie z obowiązującą ustawą, mówi Karolina Gałecka z ratusza. Jest to pierwszy taki wyrok sądu w Polsce. Do tej pory pozostałe wyroki w żaden sposób nie negowały rozróżnicowania stawki za opłaty za śmieci w uchwałach. W związku z tym nie zgadzamy się z tym wyrokiem i na pewno jako miasto będziemy odwoływać się i składać kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Urząd nie informuje jednak, kiedy złoży odwołanie. Rozbity gang, który w gminie Przytoczna w Lubuskiem okradał ciężarówki z towarów. Przestępcy przejęli rzeczy warte 2,5 miliona złotych. Podejrzani pracowali w firmie transportowej, mówi rzeczniczka policji w Międzyrzeczu Justyna Łętowska.

Dzień dobry. Wiele było świetnych utworów na albumie zespołu Yeah, Yeah, Yes, It's Bliss, wydanym w 2009 roku. Heads Will Roll, Dragon Queen czy właśnie Zero, którym dziś rozpoczęliśmy w tonacji trójki. Ten program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Zaśpiewany przed chwilą przez Karen O utwór Zero skojarzył mi się brzmieniowo z nieśmiertelnym kawałkiem Gary'ego Newmana Cars. Samochodach głosem cyborga zaśpiewał Gary Newman, a ja celebruję dziś moje małe samochodowe święto. Otóż udało mi się naprawić moje francuskie auto, a jak powiedział pan mechanik, polski pan mechanik, nie było to łatwe, bo to technologik problematik. Tydzień grzebania w elektronice, no i po sprawie. To trochę jak recepta na przebój francuskiego duetu Daft Punk. Tydzień grzebania w samplach i kolejny hit gotowy. Okazało się jednak w tym tygodniu, że Daft Punkom mówimy au revoir. About Rock. Daft Punk. 22 lutego świat obiegła informacja o rozwiązaniu duetu Daft Punk. Trzeba przyznać, że produkcja przebojów szła im znakomicie od mniej więcej połowy lat 90. Często odbywało się to z pomocą zaproszonych gości. Taki na przykład Julian Casablancas świetnie zaśpiewał w utworze Instant Crush na albumie Random Access Memories. Wczoraj swoje 70. urodziny obchodziła Ewa Ben. 100 lat, 100 lat. Dziś Martyna Jakubowicz, jeszcze więcej toastów i 100 lat, 100 lat po trzykroć. Martyna Jakubowicz, która na świat przyszła 24 lutego 1966 roku. Za chwilę te dwie panie spotkają się w jednym utworze w tonacji trójki. Ewa Bem zaśpiewa piosenkę Martyny Jakubowicz, Żagle tuż nad ziemią. Nie chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Jak ci się zamarzy, możesz na mnie grać. Wielbię bezimiennie, już nie mogę wcale spać. A ty ani spojrzysz, jakbyś nie chciał znać. Może miewasz lepsze, a ja przy nich marnę proch. Zmywam kufle i nad zlewem dławię szlok. Ty mnie jak powietrze, ja pod stopy ścielę świat. Póki co brudną szmatą ścieram mokry blat. Wersja autorska Żagli znalazła się na albumie Bardzo groźna księżniczka i ja, wydanym w 1985 roku. Na tej płycie również pojawił się utwór Odpadam. Radio, że jak ma tą Jariku, mam już nic, co jego trzeci raz w garderobie. Piękny jak narzeczony sprzed lat. Patrząc w oczy mówię, czego chcesz, powiedz. A on na to korzystał ze mną dwa. Boże mój, ja chyba zwariuję. Dla kobiety tego za wiele jest. Adres mailowy to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Proszę pisać. Ćwierć wieku temu, 23 lutego 1996 roku, swoją premierę miał film Trainspotting. No i bardzo ważny też soundtrack, który zaczynał się w ten sposób. Lust for Life. Iggy Pop. Oh!

Pozdrowienia lecą również do pani Doroty, o, do pana Arka z Ostrowca Świętokrzyskiego, a także do pana Krzysztofa. Natomiast pani Agnieszka z Krakowa zastanawia się, czy to au revoir będzie zupełnie żelazne. Może jakaś pożegnalna traca Daft Punków z okazji 30-lecia w 2023 roku. Pożyjemy, zobaczymy. Za chwilę duet Daft Punk pokaże próbkę swoich umiejętności remikserskich i weźmie na warsztat zespół Pentatonics. Use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, go to jam, unlock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, back it, switch it, fade it, paint it, break it, tune it, print it, scan it, send it, touch, rename it, touch it, bring it, play it, touch it, technologic, one more time. Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. Oh, it keeps the planet spinning. The force from the beginning. No. Pentatonics, specjaliści od śpiewu a cappella, w bieżącym 2021 roku wydali album The Lucky Ones. No i tam znalazły się autorskie kompozycje, to znaczy nie tyle może autorskie, co po prostu nie kawery. A my wrócimy właśnie do reinterpretacji piosenek Martyny Jakubowicz. Wziąłem dziś do studia album te 30. urodziny, czyli Martyna Jakubowicz i jej piosenki. Już posłuchaliśmy, jak Ewa Bem zaśpiewała utwór Żagle tuż nad ziemią, a teraz czas na Indios Bravos, Miecz i Kij. Gutek i Piotr Banach z kolegami z Indios Bravos wykonali utwór dzisiejszej jubilatki. Martyn Jakubowicz. Już powiedziałem, że wczoraj jubilatką była przeznakomita jazzowa polska wokalistka Ewa Bem. I ona teraz zaśpiewa o radiu. Piosenka o radiu. Smutno było starej babci pewnego wieczoru.